सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां वो अनजाना किसका निशान महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां जला कर जो मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ओहो कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादान तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां। वो अनजाना